og vi kan ønske velkommen til en ny utgave av Bedre sent enn alvor, og vi begynner med lytteroppgaven denne uken. Spørsmålet vi vil ha svar på hvor mange kinesere vil de bli født før Bedre sent enn alvor neste uke? Og svaret kan sendes til Kina-restauranten Den Gale Mandarin, og vil bli tilbudsprisen på Pekingan der en måned fremover.